إن الحمد لله نغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. أني ndugu waumini nakusieni kama vile ambavyo naihusia mwenyewe nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. إنها وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Nakuhusieni kama vile ambavyo ninayohusia mwenyewe nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah, kwani kwa hakika huo ni wasia, wasia wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa mwanzo na wa mwisho, kama alivyoyasema hayo katika maneno yake matukufu: kwa hakika tumewahusia waliopewa kitabu kabla yenu nyinyi, na nyinyi pia tumekuhusieni ya kwamba mumche Allah. كذلك كانت التقوى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمتي. hivyo hivyo imekuwa takwa ni wasia wa mjumbe wa Allah kwa umma wake, kama ilivyo maarufu kwenu hadithi ya Irbad bin Saria, alihusia mjumbe wa Allah kuhusia umma wake akamwambia: usikum bitaqwa Allah was-sam'i wat-ta'a, na kuhusieni kumcha Allah, usikivu na utiifu. Ndugu zangu Waislamu, bado tungali twaishi katika maudhui ambayo tumeiita bidayatuna wa nihayatuna, mwanzo wetu na mwisho wetu, maudhui ambayo yatokamana na aya nambari 12 ahadi 16 katika suratul mu'minun. Amesema Allahu jalla wa ala katika aya hizo, walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, kwa hakika tumemuumba mwanadamu, yani wa kwanza kabisa, kutokana na asili ya udongo. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha aliyefuata baada ya Adam na Hawa tukamjalia uumbaji wake ni kutokana na mbegu ya uzazi, nutfa, sperm. Fi qararin makin, inayokaa katika kalio madhubuti sana. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan, kisha anasema Allahu jalla wa ala, tukayuma mbegu hiyo ya uzazi tukaifanya kwamba ni pande la damu. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, kisha tukaliumba pande la damu hiyo, la damu hilo tukalifanya kwamba ni pande la nyama. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, kisha pande la nyama hilo tukaliumba tukalifanya kwamba ni mifupa. Fa kasawna al-'idhama lahma, kisha baadaye mifupa tukaivika nyama. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kisha tukawa tumemwanzisha kiumbe mwingine kabisa. Hizo ndo hatua za mwanzo ambazo Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi akawa amezifafanua katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi akasema, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, hakika mmoja wenu la kusanywa umbile lake katika tumbo la mama yake. 40 yawman nutfatan, siku 40 anakuwa ni mbegu ya uzazi. Akaendelea akasema 40 nyingine anakuwa halaqatan, na 40 nyingine anakuwa ni mudghatan. Hizo zinakuwa ni siku 60, sawa na miezi ni siku 40 mara 3, 100 na kitu, 120, tayari ni miezi 4 kamili. Hata wale wataalamu wa kidunia wa kisayansi wanasema hapa ndipo mwanadamu baada ya miezi 4 anakuwa kiumbe ndani ya tumbo. Baada ya aya hiyo, Allahu jalla wa ala akaja na maneno mengine akasema, thumma innakum baada dhalika lamayitun, kisha nyinyi baada ya kukuumbeni kutoka katika hatua hiyo mkawa mko hai, mkawa wanadamu, mko sasa katika dunia, baadaye mnakufa. Thumma innakum baada dhalika lamayitun, kisha nyinyi baada ya hapo mtakufa. Hiyo ni stage, ni hatua nyingine. Thumma innakum yawma alqiyamati tub'athun, kisha nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa. Akasema al-allama عبد الرحمن بن ناصر السعدي alipokuwa akifasiri aya hizi katika tafsiri yake akasema, fi hadhihi al-ayat, katika aya hizi aswaru al-adami, pametajwa hapo hatua, steps, stage ambazo mwanadamu anazipitia. Zimetajwa hapo hatua ambazo mwanadamu anampitia, watankulatihi, na miondoko yake kutoka hatua fulani kwenda hatua nyingine. Min ibtida'i khalqihi, kuanzia kuumbwa kwa umbile lake, ila akhiri ma yasiru ilayhi, mpaka mwisho pale ambapo mwanadamu atafikia. Na hapo ndipo tulipochukua anwani ya maudhui hii. katika khutba iliyopita, Ijumaa iliyopita, tulitaja mawqif katika mawqif za يوم القيامة ambazo mwanadamu atazipitia. Tukataja kadhia moja, kadhiyatun azimatun mukhifatun murhibatun, kadhia pevu, kadhia kubwa sana, yenye kutisha, yenye kuogopesha, yenye kutia hofu. Kadhiyatul mururi ala sirat, ni kadhia ya kupita katika sirat. Tuliona ya kwamba Mtume salawatu Allahi wa salamuhu alayhi alipoulizwa na mkewe Aisha kwamba je, nyinyi mtawakumbuka wake zenu huko, Mtume akasema katika sehemu tatu hakuna mtu kukumbuka mwenziwe. Mmoja wapo akataja hii kadhia ya kupita katika sirati. Tukaona katika hutuba iliyopita ya kwamba Mtume salawatu Allahi wa salamuhu alayhi ametaja namna ya upitaji katika njia hiyo ambayo ni jisrun, daraja hilo litakalowekwa katika moto wa jahannam, daraja ambalo jembamba mno kuliko unywele na kali mno kuliko upanga na moto launguza kuliko kala moto. Hapo watapita waja kulingana na amali zao walizozifanya katika dunia, amali njema. Tukaona kwamba Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi kasema wako watakaupita katika daraja hiyo, kalamhi albasar, kama upepeso wa jicho, mtu tayari kishavuka. Wa minhum man yamurru kalbarqi alkhatif, na miongoni mwa watu yuko ambaye atapita katika njia hiyo kama mwesa yenye kunyakua. Wa minhum, na miongoni mwao, man yamurru karrih, yuko atakayepita katika njia hiyo kama upepo. Wa minhum, na miongoni mwao, tukaona Mtume akasema yuko atakayepita kwa spidi ya mtu aliyepanda farasi na spidi ya mtu aliyepanda ngamia, na yuko atakayekwenda kwa mwendo wa haraka haraka, na yuko ambaye atatembea kwa mwendo mdogo mdogo, na yuko ambaye atasota kupita katika njia hiyo. Waliyawm insha Allah tabaraka wa ta'ala, na leo apendako Allahu jalla wa ala, natahadathu an akhir rajul yamurru ala sirat, tazungumzia kuhusiana na mtu wa mwisho kabisa atakayepita katika njia hiyo. Kadhalika vile vile tutagusia na hali za watu wa motoni, kwa sababu baada ya hapo mawqif ni mbili tu, ni moto au pepo. Hayo ni baadhi ya mambo, ingawa mengi kati ya hayo hatukuyataja katika mlolongo huu, lakini tutazungumzia habari ya sirat ambayo ni mojawapo katika aqida salama. Muislamu anatakiwa aamini hilo, katika mojawapo katika nguzo za imani ni kuamini kwamba kuna yaumul qiyama, siku ya qiyama, na kuyaamini yote yale ambayo yatajiri katika siku ya qiyama. Mojawapo ni habari ya kupita katika sirat. Wa in minkum illa wariduha, Allahu jalla wa ala kasema katika suratu Maryam, hakuna yoyote kati yenu nyinyi ila atakuwa ni mwenye kuifikia jahannam. Wakafasiri mufassirun, kama tulivyoona katika hutuba iliyopita, al-allama al-shaykh Fauzan akasema al-murur ala sirat, ni kupita katika njia hiyo. Kadhalika pia tumeona أمسامة ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناجي وآخر مهمل. كذلك بلا بلا الصراط نجيهيو اتبقوا اتنوشوا يويا جهنم فمسلم الناجي من يكسلمشوا أمكونا نعمل جيما أتكون من يكوكوكا وآخر مهمل نمنجيني أتكون من يكفوز اليوامبليني أتيوه aanguke katika jahannam. Mazungumzo yetu leo ni kuhusiana na mtu wa mwisho kupita katika njia hiyo. Apite liyadkhula jannata rabbil ardhi was samawat, ili apate kuingia katika pepo ya muumba mola mlezi wa mbingu na ardhi. Fayakulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi anasema mtume sala na salamu zao juu yake, akhiru man yadkhulu aljanna, wa mwisho kabisa atakayeingia peponi, rajulun, ni mtu ambaye, fahuwa yamshi maratan, mtu huyu atakuwa anatembea kwa miguu mara moja katika njia ya sirat, atakuwa akitembea maratan ay ala sirat, yani juu ya sirati, wa yakbu maratan, na mara nyingine atasunukia, kwa maana ataanguka kifudifudi. Watasfa'uhu an-nar maratan, mara nyingine moto utakuwa ukimvamia ukimpiga usoni. Fa idha ma jawazaha, mtume anasema mwisho wa habari atakapokiuka akaupita moto akawa kakiuka, sasa yuko upande wa pili, iltafata ilaiha, atageuka kuigeukia jahannam, aitazama iandalie. Faqala, kisha atasema tabaraka alladhi najani minki, ametukuka, ametukuka yule ambaye ameniokoa mimi kutokana na wewe jahannam. Laqad a'tani Allahu shay'a, kwa hakika mimi amenipa Allah jambo ambalo ma a'tahu ahadan min al-awwalina wal-akhirin, hajampa yoyote miongoni mwa wale watu wa mwanzo wala wale watu wa mwisho. Hadithi hii akhrajahu al-Imam Muslim, ameitoa Imam Muslim min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kutoka na hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Mtu huyu ambaye mtume salawatullahi wa salamu alayhi anamzungumzia ni mtu wa mwisho kuingia katika pepo ya Allah, na mtu wa mwisho kupita katika njia hiyo, yamshi maratan, mara moja atakuwa akianguka wakati anapita. Ai yaqdiru ala almashi, maana yake maana hiyo, mara hiyo atakuwa nao uwezo wa kutembea, atatembea. Wa yakbu maratan, na mara nyingine ataanguka, atasunukia, kwa maana ataanguka usouso kifudifudi. Yasqutu ala wajihi maratan, ai yasqutu ala wajihi maratan, mara nyingine atakuwa anaanguka kwa uso wake kifudifudi. Dhalika min shiddati ma kana fihi min alkhawfi walfazai, hiyo ni kwa sababu ya shida, ukubwa kwa hofu alionao na fadhaa alionayo. Jahannamu ya milima chini huko. Allahu jalla wa ala amezungumza maneno mazito kuhusiana na moto wa jahannam. Kila kundi litakapokuwa likitoswa katika jahannam, sami'u laha taghayyudan wa zafira, watakuwa wakisikia jahannam inandirima ile mindirimo yake membamba na ile minene minene. Si maskhara kwamba yeye atakuwa akiwaona watu akitumbukia katika jahannam, na akiona jahannamu inavondirima, hofu imemwandama, kupita kwake kutakuwa ni kwa tabu, kiasi kwamba akishakupita, akishakuvuka, anageuka na kusema tabaraka alladhi, ametukuka yule ambaye, najani minki, ameniokoa mimi na wewe jahannam, wa aatani Allahu shay'a, na amenipa mimi Allah jambo ambalo ma aatahu ahadan min al-awwalina wal-akhirin, hajampa yoyote kati ya mwanzo na mwisho. Kumbe kuna watu wamepita hapo kalbarqil khatif, kumbe kuna watu wamepita hapo karrihi, kumbe kuna watu wamepita kalamqil basar, kuna kuokoka kwake yeye na ila jahannam, anaona hakuna aliyeneemeshwa, si wa mwanzo wala si wa mwisho, hakuna aliyeneemeshwa aliopewa jambo kuliko yeye. Hayo ndio maneno ambayo atayasema kwa habari ambayo anayetoa mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi baada mururihi ala sirat, baada ya kupita kwake huyu mtu katika sirat. Ikiwa hii ndiyo hali ya mtu atakayesalimika wa mwisho kupita katika sirat akaingia katika pepo baadaye, ikiwa hii ndiyo hali yake, itakuwaje hali kwa wale ambao wamesalia katika moto wa jahannam? Nas'alullah salamata wal afia. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نقزان وإسلام وككا قضية ذا آخرة قضية زيته لا تقاس بالعقول هذه وككي usije ukajiuliza itakuwaje. Kitu chenyewe chazungumzwa kwamba adaku minashari, chembamba mno kuliko unywele, ahadu minasaifi, kikali mno kinachinja kuliko upanga, aharu minaljambri, chaunguza kuliko kala moto, ukaona haiwezekani. La, mambo ya kiakhira la tukasu bilukul, hayapimwi kwa akili, yanapigwa kwa imani. Na ndio maana hayo ni mambo ya mu'taqad. Mtu mwenye akili sawa, mwenye itikadi salama, anapaswa kuyaamini hayo kwa sababu yametamkwa na kitabu cha Allahu Jalla wa Ala, ambaye hakuna asemaye kweli zaidi kuliko Allah, na yametamkwa na hadithi sahihi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, si moja wala si mbili wala si tatu. Ni mu'taqadi wa sawa sawa kuamini kwamba kuna sirat yaumu al-qiyama. Ikiwa hiyo tuloitaja nyuma ndiyo hali ya mtu wa mwisho kupita katika sirat, itakuwaje hali ya yule atakayetumbukia na kusalia katika jahannam, jahannam ambayo mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi anasema yaumu al-qiyama italetwa jahannam laha 70,000 zimami. Ikiwa jahannamu hiyo ina mashikio ya kuishika 70,000, katika kila lile shikio moja la kuishika jahannam lina malaika 70,000 wakiwa wana yajurunaha, wanaikokota jahannam kuileta kwenye mahshari. Wajia yaumaidhin bi jahannam, kama Allah alivyosema italetwa siku hiyo jahannam. Habari yake ni pevu mno, ya kutoshe yale ambayo ameyasimulia An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu wa ardahu katika simulizi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambazo amejisimulia kuhusiana na watu wa motoni. Ya kutoshe haya ya mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi alivyosema inna ahwana ahli nari adhaban, hakika adhabu ndogo mno ya watu wa motoni, hakuteswa kitu huyu. Inna ahwana ahli nari adhaban, adhabu ndogo mno ya watu wa motoni, ya mtu wa motoni. La rajulun, ni mtu ambaye yudahu fi akhmas qadamaihi jamratan, patawekwa chini ya nyayo zake makaa mawili ya moto. Sio kama haya, huyu mtu kakanyagia makaa, hakukanyaga kwenye ardhi. Yudahu fi akhmas qadamaihi jamratan, patawekwa chini ya miguu yake makaa mawili ya moto. Yaghli minhuma dimaghuhu, mtume salawatullahi wa salamu alayhi anatoa ripoti natija ya makaa mawili hayo atakaoyakanyaga itakuwa nini. Yaghli minhuma dimaghuhu, utatokota utapoga ubongo kichwani kwa makaa mawili aloyakanyaga chini. Mtume salawatullahi wa salamu alayhi katika riwaya nyingine anasema mtu huyu ma yara anna ahadan ashaddu minhu adhaban, ataona mtu huyu hakuna mtu yoyote mwenye adhabu kubwa zaidi kuliko yeye. Wa innahu la ahwanuhum adhaban, na kwa hakika hiyo ni adhabu ndogo mno kwake yeye, hakuna aloteswa zaidi kuliko yeye, yeye kahafifishiwa mno. Ya subhanallah, ikiwa hii ni ndogo ambayo mtume anaizungumzia, kubwa itakuwaje? Nasalullah salamata wal afia. Allah jalla wa ala amesimulia makubwa ndani ya kitabu chake. Hakinywiki humo kinywaji chake, hakiliki humo chakula chake, hazivaliki humo nguo zake. Na hayo watu watayafanya kwa lazima, wakitaka maji ya kunywa inyastaghifu. Allah jalla wa ala anasema, anamwambia mtume wake, wa quli alhaqqa min rabbik, sema haki kutoka kwa Mola wako. Faman shaa falyu'min, atakaye naamini. Waman shaa falyakfur, atakaye na kufuru. Lakini tunajue, inna a'tadna lidhalimina naran, sisi tumekwisha andaa tayari kwa madhalim moto. Ahata bihim suradiquha, kuta za jahannam zitawazunguka. Inyastaghifu, wakitaka msaada wa maji ya kunywa hawatofanywa khiana. Yughathu, watapewa. Bima'in kalmuhli, maji mfano wake kama rojo ya shaba iliyoyayushwa kama mobili vile. Yashwiruju, yanababua nyuso. Bikta sharabu, muumbaji wake anasema kinywaji kibaya mno hicho. Wasaat murtafaka, na ni pahala pabaya mno hapo. Hicho ni kinywaji tu. Usizungumzie kuhusu chakula, usizungumzie kuhusu kivazi, usizungumzie kuhusu adhabu nyingine. Fa yawma idin, siku hiyo, la yu'adhibu adhabahu ahad, hatoadhibu adhabu yake Allah yoyote. Kama watu wametesa katika dunia au popote pale, basi hawatoweza kufikia kiwango cha ile adhabu ambayo ataadhibu Allah siku hiyo. Wala yusiku wathaqahu ahad, wala hatofunga kifungo ambacho Allahu jalla wa ala atamfunga mja siku hiyo. Haya mambo tuyasikie hivi hivi. Ikiwa mtume wa Allah alikuwa na dua haikauki kinywani mwake, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, anamalizia wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa anta alayna qadir. Ultuf bina fi ma jarat bihi al maqadir, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ارحمنا انك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.